कभी हाय कभी हाय कभी बाय कभी आए कभी जाए कभी क्यों कभी वाय कभी यस कभी नो कभी हाँ कभी ना रानी ये भी कोई बात है चार दिन की चांदनी है फिर काली रात है ढल जाएगी ये जवानी सोचने की बात है दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो हाँ दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो कानों में झुमके की जोड़ी है पैरों में चांदी की पायल निगोड़ी है हाँ चांदी की पायल ये 56 करोड़ी है रूप की दौलत ये बरसों में जोड़ी है मोहब्बत का रंग भर लो दिल में मोहब्बत का रंग भर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो हाँ थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो कड़ती है लड़की कड़क है तू जून की गर्मी में ठंडी सड़क है तू हाँ जान से प्यारी है जाने जिगर है तू मेरी मोहब्बत का पहला असर है तू जी भर के जीलो रानी ऐश कर लो जी भर के जीलो रानी ऐश कर लो थोड़ा सा जीलो थोड़ा थोड़ा मर लो